lata, w jednym leci coś tam, a w drugim na cały regulator Rage Against the Machine, Sleep Now, In the Fire. I proszę Państwa, zwycięstwo jest po stronie tego, który puszcza Rage Against the Machine, bo jest po prostu lepiej zagrane i głośniejszy sprzęt zamontowany w samochodzie. Takie sceny działy się niejednokrotnie w latach, kiedy Rage Against the Machine rozpoczynał swoją wielką przygodę muzyczną, zresztą, która się nie skończyła. Miejmy taką nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję zobaczyć zespół, szczególnie na żywo robi duże wrażenie. Sam oglądałem ich 3 koncerty. Za każdym razem było coś innego. 2 razy chociaż powtórzył się ten sam numer z wynoszeniem wokalisty na nosach, ponieważ zasłab. Nie wiem, czy naprawdę, czy to tylko show biznes, bo takie rzeczy w show biznesie są rzeczą zupełnie normalną. Nie muszą być akurat w 100% autentyczne, ale do daje to na pewno dramatyzmowi występu i wszyscy bardziej wtedy kochają tych, którzy się poświęcają dla nich na scenie. Takie są prawa, szczególnie właśnie utworzone i wymyślane i cały czas kreowane w tej części, która jednak zhegemonizowała cały świat muzyczny, czyli strefa anglojęzyczna, anglosaska, angloamerykańska. Niemniej jednak są teraz regiony na świecie, gdzie ta hegemonia trochę puszcza, choć wykonawcy, posługując się językiem angielskim, który jest obowiązujący w całej Europie, mimo że Anglia już niby w Europie nie jest, znaczy niby jest, ale w tym Związku Europejskim nie jest, nie przeszkadza to nam dalej słuchać muzyki, która jest okraszona właśnie tym językiem i dlatego chciałem się tu odnieść do zespołu, który pochodzi z Trójmiasta, czyli naszego rodzimego San Francisco. Zespół Homo Sapiens z guzikiem na wokalu, który niestety już odszedł na drugą stronę lustra. Myślę, że słucha dzisiaj naszej audycji, bo Homo Sapiens było jego jednym z ulubionych dzieci. Dziś Ricardo. We'll be right back. tak, proszę Państwa, dużo wesołych i takich dowcipnych maili dostaję. Często nawet się sam do siebie uśmiecham i do tych maili, które od Państwa dostaję. Wiem, że nie zamawiacie nigdy muzyki takiej, jakiej oczywiście w aptece nocnej polecieć by nie mogła. Ja sobie z tego zdaję sprawę, już tylko oczywiście ja i pan Zbyszek wiedzą, o co chodzi. Niemniej jednak ja Państwa zapewniam, że czegoś, czego sobie nie życzycie, nie będzie. I żeby to udowodnić i jakoś tak przypieczętować, poleci teraz zespół, który nigdy w latach 90. nie był pomijany na żadnej z imprez, które się toczyły w środowisku oczywiście ludzi słuchających tego typu zespołów. Urban Dance Squad, zespół z Holandii, który swoją karierę mimo wszystko musiał rozpoczynać w Stanach Zjednoczonych, gdyż w Holandii był niezauważony. Dopiero po wyjeździe do słonecznej Kalifornii tam został uznany jako supergrupa i już tak pozostało po dziś dzień. Urban Dance Squad i Demagogia. I got a spray can. Hold them drugs. Tak, podróżując po latach 90. Nie sposób jest ominąć drugiej kapeli, która w tamtych czasach też rozpoczęła i też, znaczy to oni rozpoczęli trochę wcześniej, bo w latach 80. mam na myśli łobuzów z Brooklynu, czyli Beastie Boys, którzy oczywiście łobuzowali muzycznie. Myślę, że w życiu nie było aż tak źle, żaden z nich nie stał się pensjonariuszem zakładu poprawczego, ani takiego dla dorosłych, także nie było aż tak tragicznie. Niemniej jednak w sposób taki właśnie łobuzerski podchodzili do muzyki, która w pewnym momencie osiągnęła poziom niebywale oryginalny, odróżniający ich od całej reszty, mimo gatunku, w którym występowali i występują dziś, choć jeżdżą z odczytami, z czymś w rodzaju takich wykładów, na których czasami Unplugged wykonają jeden czy dwa numery, pokazują filmy archiwalne, ale też i opowiadają historię z tras koncertowych, z tego, co się działo w studiach w czasie nagrywania płyt przed państwem. Beastie Boys, Something's Got to Give 'em. Oczywiście, proszę Państwa, też dawno niesłyszany, a zamawiany, sugerowany i zresztą też bardzo lubiany zespół Sonic Youth, który dziś poleci 13 Bull in the Heater. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit feeling an eye and I can't stand it. Wanna be down with the day glow. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. Knocking on my door saying, hey, yo, yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step outside. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry you can't get through, but what's your name and your number? And I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his bag. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dough. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaimer to tape. Well, actually show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I know hate to get the smiles Kool-Aid wide and ass. What's it that? And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip them the digits and pop a Prince Paul so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Check it out. Dugging on Dixon Ave, haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. Then piles and piles of demo takes by the miles. All I wanna do is cut on the tech 12, but addition of fear by the mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in, and I be like, yo, G Pasta's all a producer. Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Jet, but I'm getting used to this demo abuse. Getting raped and giving birth to a tape. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I go to this act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta take the player back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that dials my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young adore who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone. And with the quickness, she'll recite like a poem. Hey, you done did the right thing. Dial up my ring ring, now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing the tune, the true, instead of frontin' on the speak. But no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you. I tak, proszę Państwa, pośród większości czarnych zespołów z tamtego okresu przeważał klimat gangsterski, śpiewali o strzelaniu, o handlu narkotykami, o tym jak ciężko jest w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. Zespół De La Soul i Ring Ring Ring akurat zupełnie z innego klimatu się wywodzi, byli to ludzie z wyższej klasy średniej, którzy proponowali muzykę typowo rozrywkową, na pełnym luzie, bez jakiejś specjalnej napinki. Zresztą sami z historii wiemy, jak kończyły się, jak skończyło się parę historii gangsterskich wplecionych właśnie w hip-hop czy w rap w tamtych czasach. Tragicznie, wręcz w ogóle jakoś tak apokaliptycznie, końcem życia artystów, którzy mogliby jeszcze bardzo dużo rzeczy ciekawych stworzyć. Ale nawiązując do właśnie takiej trwogi, która przez pewien czas była modna, stworzony utwór tak jakby przepowiedział czasy, w których my dziś żyjemy, zespół Sensor, do którego bardzo lubię wracać, Age of Panic. Look for No i ciężko się nie zgodzić. Age of Panic rzeczywiście panuje. Dyskusje na temat tego, jak tę panikę opanować, cały czas się toczą. Miejmy nadzieję, że to się wszystko uda, potoczy w tą stronę, w którą by cała ludzkość chciała, żeby się potoczyło. A tak na marginesie, wracając do muzyki, która w Aptece Nocnej jest oczywiście klub programu, przed Państwem Killing Joke i Autonomous Zone. zawsze na propsie. Killing Joke robi grę zresztą od samego początku. Sam oglądałem też parę ich koncertów na żywo. Jest to w ogóle fenomenalna grupa, która potrafi porwać wszystkich i zintegrować w takim transie wręcz, można powiedzieć, hipnotycznym. Też takim zespołem na znowu polskiej scenie był i zapowiadał się zespół Siekiera. Swojego czasu pamiętam ten pierwszy koncert w Jarocinie, który ich oglądałem, gdzie zmiażdżyli całą konkurencję, w zasadzie mówiąc bezpardonowo, zmietli wszystkich ze sceny. Taka jest prawda. Niespecjalnie to się oczywiście konkurencji podobało i nie do końca było to zaakceptowane, że ktoś jest po prostu oryginalniejszy, proponuje coś, czego z wielkich miast wykonawcy akurat zaproponować nie potrafili. Dziś posłuchajmy, bo sama poetyka wynikająca z tytułu Nowa Aleksandria, no, daje dużo do myślenia. Tam była największa biblioteka, która się spaliła, a tutaj mamy do czynienia z Nową Aleksandrią i Siekiera. Kiedy wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. A teraz coś, co lubimy wszyscy, bez wyjątku. Właśnie to jest ten dzisiejszy gwóźdź programu. Mimo że jest to coś ze starszych rzeczy, to jednak ponadczasowe Beatlesi, punk rocka, czyli grupa Ramones i Blitzkrieg Bop. Odpowiedzią amerykańską, proszę Państwa, na zespół Kraftwerk była to formacja Divo. Divo zagrało dużo przebojów, które wcześniej były już skomponowane przez takie zespoły jak Rolling Stones, i właśnie Satisfaction chyba wyniosło ich nawet na jakąś listę przebojów. Zresztą nie jest to takie istotne. Przed Państwem Divo i Girl You Want. We'll be right back. the girl you want. She's just a girl. She's just a girl. The girl you want. She's just a girl. She's just a girl. The girl you want. I tak, żeby nie przedłużać, zespół też, który już od dłuższego czasu jakoś był niesłyszany. Sam osobiście byłem fotoreporterem wysłanym na koncert do Berlina, jeszcze wtedy zachodniego, żeby zrobić fotorelację z ich koncertu. Grupa skandynawska Clawfinger i Two Sides. See all the things that I can achieve. No, słysząc taką muzykę, poszłoby się na koncercik, tak czuję się to dosyć konkretnie w trzewiach, że byłoby fantastycznie być w wypełnionej po brzegi sali ludźmi, gdzie jest grana muzyka na żywo na pełnej petardzie. I tak, żeby już rytmicznie przejść, bo zbliża się koniec Apteki Nocnej, przed Państwem The Kills i Future Starts Low. Realizowała Grażyna Oczkowska, wydała Olka Kackowska, prowadził dla Państwa Aptekę Nocną Jędrzej Kodymowski. Ja się już żegnam, a na sam koniec, na pożegnanie, uśmiech ze strony wschodu, lalalar. Thank you. Unutmadan buraya okkalı bir başlangıç noktası koyuyorum. Ki daha sonra dönüp baktığımızda evin yolunu bulabilelim. Başkasını bilmem ama ben nerede olursam olayım oradan uzakları severim. Kaybolmaya meyilliyim. Hemen her yere gidebilir ve hiçbir yere dönmeyebilirim. Zaten ucu açık bir boşluktaki 500 milyar galaksiden yalnızca benimde yer alan alelade bir sisteme bağlı yörüngesinde dönüp dururken son süratle yaşlanan bu gezegende ben kimim? Biz neyiz? Nasıl bir dömenin içindeyiz? İhtimaller okyanusunda çok bilinmeyen bir denklemleriz. Bir şeye inananlar, başka bir şeye inananlar, birilerini bunlara inandıranlar ve bunların hiçbirine inanmayanlar. Tarihte en çok satan kitaplar, yine sende kokan çoraplar. Hepimiz aran tehlikedeyiz, başkalarının mutsuzluğuyla beslenen canavarların nesli tükenene kadar tekinsiz zaman.